어디도 만답이 너네 먹고 배로 반살 1인가 밑구른 도로에 막 어디도 만답이 너네 먹고 디퍼 반살은 선망의 또또 너네 막 어디도 만답이 바 어디도 만난 앞인 사이바 말라믹 바 시계 시글렛 ako 난 바할라 magpapaga kung gusto mo sa kalawakan pa tayo gumala oras na magalas 4 mahabay na sa mga apat na nadaling kita sa paraiso para lang sa mga nasa ilog di ka pwede kung hindi ka namin nakasama mo zero pasensya na kung di mo maintindihan pinagdasal nyo pang mawala ni kaso lang norim ako dito magdami norim ako pero man sariling gamit ko lang to norim ako dito magdami norim ako di pa pasalan sa mga totoo norim ako dito magdami norim ako pero man sariling gamit ko lang to norim ako dito magdami norim ako di pa pasalan sa mga totoo norim ako dito dami na ipasa sa akin ang music maparespeto pera at hate pagod buyat ng ilang ulit nagpahingat binago ang game wala mo ng bagong tropa just gang ingat lang marami dyan snake palit ko sa fish yung tropa kung fake iwas lang sa trip na nega mas safe enerhiya i-reserva kung negatibo dapat din sinishare pa minsan nangarang na tumira pero headshot di pang karaniwan aking letra man kaya pag gusto nila bumenta pagkapasa pinaikot para ipo-ipo sa karin hanggang makarating ka na ibang planeta repa no need pag umit kasi nori